Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamberimize salat getirmenin hakkında inşallah nasip olursa. Salavat-ı şerife deniyor aslında bunlara. Salavat, salatın çoğulu. Salata dua demektir. Şerif de fiil vezninde Allah katında en değerli dua anlamına geliyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Ahzab suresi ayet 56'da. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehü. İnnallâhe Allah Teala Mevlamız kesinlikle ve melaiketehü Allah Teala Celle Şanühü melekleri yusallune alen nebi, o nebiye, zişana, o peygambere, buradaki lam tarif ahd içindir, yani belirli o peygambere, Hazreti Aleyhisselam'a salat ediyorlar. Demek ki Allah Teala Mevlam Celle Şanühü, Allah Teala melekleri peygamberimize salat ediyorlar. Allah Teala peygamberimize salatı nedir? Peygamberin rahmetini devamlı arttırması. Çünkü salat sözde dua anlamına gelir. Duayı kim eder? Aciz olan varlık dua eder. Yani elinden gelmeyen kişi, tabi Allah-u Teala Mevlamız kime dua etsin? Bunun için Allah-u Teala buradaki salatı peygamberimize devamlı rahmetin arttırması. Meleklerin salatı da istiğfardır. Peygamberimizin yükselmesi için ona tevbe istiğfar ederler. Allah-u Teala sonra şöyle buraya bizlere, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey müminler, sizler de sallü aleyhi, siz de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat ediniz. Ve sellimu teslima, ona tam teslim ile selamda ediniz buraya Mevlamız. Burada sallü aleyhi, o peygambere üzerine salat ediniz Mevla buyuruyor. Bu tabi emirdir. Ve sellimu da yine emir burada. Allah-u Teala buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretlerine salat, selam ediniz buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre peygamberimize salat-ı şerife getirmek farz oluyor. Hanefi mezhebine göre bir kimse ömründe bir defa peygamberimize salat-ı şerife getirirse bu farz yine getirmiş oluyor. İmam-ı Şafii'ye göre ise her namazda mutlaka yapması gerekiyor. Her namazda ihtiyattan sonra Allahümme salli ala bunu okumak farz oluyor Şafii mezhebine göre. Yine Hanefi mezhebine göre bir yerde Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin ismi şerifi geçtiği zamanda burada da savaşa getirmek, hiç olmazsa aleyhissalatü vesselam demek ilk defa vacip oluyor. Aynı mecliste peygamberimizin ismi şerifi tekrar tekrar geçerse diğerlerinde savaşı getirmek müsab oluyor, tabi sevap oluyor. Salavat-ı şerife de ama şu Peygamberimize karşı kişinin, bir Müslümanın sevgisinin artması, peygamberle arasında bir bağlantı, manevi köprü kurulması, peygamber kadar bir murakabe yapması anlamına geliyor. Tabii bir insan kimi severse onu çokça anar kişi. İşte bir insan da Müslüman olarak da peygamberimizi tabii sevmemiz de gerekiyor. Bunun için de peygamberimizi demek ki çok sık sık anmamız da gerekiyor. Şimdi işte birkaç hadis-i şerife bakalım bu konuda. Tirmizi'nin rivayeti hadis-i şerifte buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İnne evlen nasibi yevmel kıyameti. Kıyamet günü insanlardan bana en yakın olana buyuruyor. Evla en layık olanı. Yani kıyamet günü şefaatime, korumama en evli olanı kimdi insanlardan? Ekserühüm aleyye salaten buyuruyor. Onların hangileri daha çok üzerime salat-ı şerife getiriyorlarsa onlar kıyamet günü bana daha yakındır. Onlar şefaatime daha evla layıktır buyuruyor. Demek ki bir kimse dünyada peygamberimize ne kadar çok sabah şey getirirse o kadar peygamber bundan memnun oluyor, razı oluyor. Yine hadis-i şerif Nesai'den, Kütüb-i Sitte'den buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men salli aleyye min ümmeti, ümmetimden bir kimse bana bir salat ederse, salavat-ı şerife diyoruz. Acaba bu nedir? Belki işimizde merak olabilir. Bunun çok çeşitleri var, türleri var. Tabii daha özel başka kelimelerle okunan salavat-ı şerifeler var. Hepsinin tabii fazileti, sevabı değişiyor. Bunun en kısası şudur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. En kısası budur. Ancak ayet-i kerimede sallu aleyhi ve sellimu geçiyor ayet-i kerimede. Yani peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine hem salat hem selam edin Mevla buyuruyor. Bu ayet-i kerimeyi tam uygulamak için şöyle olması daha güzel oluyor. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed diye bu şekilde. Yani Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed demek daha iftarılmış oluyor. Şimdi Ali Şerif'e geçiriyorum inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men salli aleyye min ümmeti, ümmetimden bir kişi, erkek ya da kadın, bana buyuruyor, salat-ı şerife getirirse. Kütübettehü aşrı hasenatın. O kimseye o anda 10 hasene yazılır buyuruyor. Demek ki bir mümin kişi, bir Müslüman kişi, peygamberimizi severek, peygamberimizi hatırlayarak kişi gönlünden bir defa Allah'ıma salli aleyhi okursa o kimseye 10 hasene yazılıyor. Bir hasene de 10 sevap anlamına geliyor. Çünkü Mevlamız buyuruyor Sebillah, men ca'a bil haseneti felehu aşrı emsale Mevla buyuruyor. Bir kimse bir haseneyle gelirse Mevla'ya kavuşursa o kimseye her hasenesine 10 sevap vardır. Demek ki bir Müslüman kişi şöyle peygamberimizi hatırlayarak severek de olsa bir duayı okursa Sahab-ı Şerifi'yi. Allahümme salli aleyhi okursa kişi, o kimseye on hasene yazılıyor. Amen dersine yazılıyor. Ve mühiyet anhü aşrü seyyiatin. Aynı anda o kişinin onda günah oradan siliniyor, mahvediliyor. Bakınız. Yani bu kadar kısa. Abdestsiz de olur, abdestsiz de olur. Hatta bir kadın kadınlık hali günlerinde de olabilir. Yine erkek kadın hatta cünüp halindeyken bile olabilir. Bir kimse peygamberimizi hatırlayarak Allahümme salli aleyhi bir defa okursa. Onun hasine yazılıyor sağ defterine. Melek yazıyor. Bir okuyuşunda. Aynı bir okuyuşunda 10 tane de günahı günah defterinden siliniyor bakınız. E bir kimse 10 defa okursa ne olur bakınız değil mi? 10 defa okunursa 100 hasene yazılıyor. Kişi fakat değil ama. O kimsenin 100 tane de günahı siliniyor. Siliniyor. Bir hadiste de şu, bu şöyle devam ediyor. O kimsenin manevi derecesi de 10 katı artıyor buyuruluyor. Her okuyuşa sahabat-ı şerifeyi hem 10 hasene alıyor, 10 günahı siliniyor ve bunun derecesi 10 katı artıyor, derecesi artıyor. Böylece. Yani bu kadar elhamdülillah Allah katına demek ki değerli bir şey böylece. Yine hadis-i şerif Ebu Davud'un rivayet hadis-i şerif buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri İnne mi'et eyyamiküm yevmel cumaati. Günlerden en fazilet gününüz cuma günü buyuruyor. En fazilette yani en üstün en güzel gününüz günlerden cuma günü. Bu tabi haftanın günlerinden olarak. Yılda yani bir senelik olarak bakıldığı zamanlar en eftal gün kurbanın arefe günüdür. En eftal gün. O gün çünkü hacılar Arafat'ta vakfede bulunuyorlar. Yani yıl içerisinde Allah katında en eftal gün kurban bayramının arefe günüdür. Fakat haftada hafta günü olarak en eftal günde cuma günüdür. Adem Aleyhisselam Hazretleri cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennete girdi. Yine cuma günü cennetten çıkarıldı, dünyaya geldi. Ve kıyamette cuma günü kopacak sevgili kardeşlerim. Cuma günü yani kopacak. En kuvvetli rivayete göre ikinden sonra cuma günü kopacak. Demek ki cuma günleri olunca hatırlamamız gerekiyor ki acaba bu son cumamız mı diye. Bugün yani kopar mı diye hatırlamamıza iyi olur gerekiyor böylece. Hatırlarsak biz kâr ederiz. Yani zarar etmeyiz. Hadis-i şerif devam ediyor. Demek ki hafta günleri içerisinde en değerli gün cuma günüdür. Fe'eksirü aleyye mine salati fihi. O cuma gününde benim üzerime sabah-ı şerifeyi çoğaltınız buyuruyor Peygamber. Demek ki haftanın her günde Peygamberimize salatı getirmek gerekiyor. Ancak cuma günleri Peygamberimizin burada özel emri tavsiyesi var. Cuma günleri bunu biraz daha çoğaltınız diye. E tabi cuma günü Allah katında böyle değerli kıymetli gün olduğu için özellikle cuma günü bir icabet saati de var cuma gününde. hele o vakte tevafuk ederse, uyum gelirse tabi sevabı bunun kat kat fazla oluyor. Fe inne salatekum, hadis devam ediyor. Sizin getiriniz salavat-ı şerifeler ma'rudetun aleyye, buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, onlara bana arz olunur. Demek ki yeryüzündeki insanlardan biri. Türkiye'de, Şam'da, Bağdat'ta, Medine'de, Pakistan, Hindistan'da, Almanya'da, neresi olsa olsun bir Müslüman kişi, erkek kadın, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne savaşa getirdiği anda melekler bunu Peygamberimizden bildiriyorlar hemen anında. Ya Resulallah, bak işte filan ümmetin sana şu anda savaşı getiriyor diyorlar Peygamber Hazretleri'ne. Aklımıza şöyle bir soru işaret takılabilir. Elhamdülillah yeryüzünde milyarı aşkın bir İslam topluluğu var elhamdülillah. Her ne kadar bazıları İslam'ı tam yaşayamasa da elhamdülillah yine Müslümanlardır, inançları vardır elhamdülillah. Tabi Peygamberimizi severler herkes az çok imanına göre. En aşağı belki de her dakika Peygamberimize yeryüzünden kim bilir kaç binler savaşı getiren oluyor. Her an. Namaza getiriliyor. Allah'ın barikine okuyor, namazı okuyor. Yeryüzü namazı hiç kalmıyor yerine, yer namazsız. Da namazın öncesinde, dışında okunuyor, devamlı okunuyor. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne anında belki her dakika binler, on binler okunuyor. Tek anda bunlar bildiriliyor böyle şey. Şimdi mesela günümüzde telefonlar var mesela. Telefonlar bir santraldır. Otomatik santral bağlı. Aynı santral aynı anda binler kişi konuşuyorlar. On binler konuşuyor. Yüz binler konuşuyor büyük şehirde. Konuşuyor. Hepsi bunu santrala kaldırıyor bunları. Kaldırıyor. Tabii Peygamberimizin ruhaniyeti yani bunu hepsini böyle kapsıyor. Peki ne oluyor? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii o anda ümmetini tanımış oluyor. Hele bazı kişiler Peygamberimize daha fazla sarmaşa getirirlerse sürekli Peygamberimiz arasında bir bağlantı oluyor. Onlar Peygamberimizi tanımış oluyor. Kalu ya Resulallah. Sahabeler Peygamberimize şöyle bir soru sordular bunun üzerine. Dediler ki ya Resulallah ve keyfetu salatını aleyke. Ya Resulallah, bizim getirdiğimiz salavat-ı şerifeler sana nasıl arz olunur vefat ölümden sonra? Ve kad eremte. Sen öldükten sonra dediler tabi dediler zamanla çürüyeceksin. Kimin eşecek ya Resulallah zamanla? Arkadan gelen ümmetin sana savaşı ve getirince bunlar nasıl sana arz olur, bildirilir? Nasıl bunları bilirsin? Kale aleyhissalatü vesselam. Peygamber onlara şöyle cevap verdi. İnnallâhe harreme alerdi edisâdel enbiyayı buyurdu. Bakınız. Allah-u Teala Mevlamız harreme, Allah Celle Şanlığı haram kıldı. Alel erdi toprağa yere. Neyi? Ecisadel enbiyayı. Enbiya, nebin çoğulu geliyor. Peygamberler anlamına geliyor. Allah-u Teala Mevlamız peygamberlerin hepsinin cesedini, bedenini Allah toprağa haram kıldı. Toprağı yemiyor yani. Yemiyor. Yani peygamberler tabi çürümüyor. Ne kadar peygambere yer geçtiyse peygamberlerin her birinin bedenleri aynen gömüldüğü gibi duruyor. Öldürüyor bunlar. onları toprak yiyemiyor tabi onları. Peygamberimiz gibi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere ölümünden sonraki olayla ilgili olarak hadis-i şerif Ebu Davud'da La tec'alü kabri iden. Peygamberimiz şöyle bize buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri benim kabrimi bayram yeri gibi yapmayınız buyuruyor. Benim kabrim ölümden sonra bayram gibi yapmayın buyuruyor. Yani bir eğlence, bir piknik yeri gibi yapmayın peygamber böylece. Neden? Çünkü önceki bazı peygamberlerin kabri şerifleri buna dönüştürülmüşler böylece. İnsanlara gidiyorlar, güya peygamberi ziyarete gidiyorlar. Fakat orada yeme, içme, piknikler, gülme, konuşma, eğlenmeler, şunlar bunlar... Peygamber buna izin vermiyor, razı olmuyor. Tabi peygamberimizin kabrinde olmaması gereken şeyin diğer kabrinde olmaması gerekiyor. Günümüzde bazı evliyaların kabrine gidiliyor. Yani türbesine gidiliyor. Yine günümüzde bazı evliyaların özel günleri var. Yani bir cemaat toplanıyorlar. Bir şey kuruyorlar kendi aralarında. İşte filan evliye ilgili bir kurum kuruyorlar, arada kuruyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? İşte bu kişiler bir gün tertip ediyorlar. İşte filan evliyi anma günü derken kabri başında. Ama günümüzde bu artık bir pikniğe dönüşüyor. Yani bir bayrama dönüşüyor. Tabi alıcılar, satıcılar, gezenler, tozanlar gerçi türbedeki bir özel odada ya da yakındaki camide Kur'an-ı Kerim okunuyor, sohbet yapılıyor ama oraya giden cemaatin acaba yüzde kaçı gidiyor? Yani çoğu, hele gençler şunlar bunlar, dışarıda geziyorlar, piknik gibi, bayram yeri gibi oluyor. İşte Peygamber bunlara razı olmuyor. Ve la tec'alü ile peygamberi yapmayın diyor, yasaklıyor bensadır. Kabrimi benden sonra bayram yerine çevirmeyin. Pikniğe çevirmeyin. Eğlenceye çevirmeyin. Peygamberi söylüyor. Ve sallü aleyye buyuruyor. Hadis devam ediyor. Siz de bana sarhoşları getirin bana. Feinne salateküm. Çünkü sizin getirdiğiniz sabah şefeler tebliğuni haysü küntüm. Sizler nerede olursanız olunuz getirdiğiniz sarabatıra bana ulaşır buyuruyor. Ulaşır buyuruyor. Yani bir insan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek kabri şerifine gidemese de demek ki bulunduğu yerde yeryüzünde nerede olursa olsun kişi bulunduğu yerde peygamberimizi severek, hatırlayarak, huzur ile peygamberimize sahabe getirdiği anda onlar peygamberimize ulaşıyor bakınız. Buyuruyor. Tebluguni. Onlar bana ulaştır. Haysü küntüm. Nerede olursan olunuz. Burada haysü hem mekan hem de zaman hem de hal anlamına geliyor. Yani sizler hangi halde olsanız olunuz. Ayakta olunuz, oturarak olunuz, hatta yattığınız yerde bile bana savaşları getiriniz, onlara bana ulaşır. Buraya Peygamber Hazretleri. Sarhoşa getirmek aynı zamanda duaların da kabulüne bir vesile oluyor. Sarhoşa getirmek derler. insanın ruhsal huzuruna sebep oluyor. Hatta bir insan rızkı darsa, yani işi iyi yolda değil, işten terslere gidiyor, aksitir oluyor. Bu kimse peygamberimize çok sarfıyla getirirse, rızkın da bolluğuna sebep olur. Eğer bir evde huzur yoksa, eşya arasında evde huzur yoksa, evde peygamberimiz sarfıyla getirilirse, eve huzur da gelir. Bu arada bir hadis-i şerif delimiden duanın kabulü ilgili olarak buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, küllü duayın mahcubun. Her yapılan dua mahcup, hicapta da perdelidir böyle. Yani dua göklere çıkamıyor, önüne perde geliyor. Dua tabii göklere çıkamayınca Allah kadar kabul olmuyor dua. Hatta yusalli alen nebiyye. Ta ki o dua eden kişi peygamber sarhoşları getirmedikçe duası kabul olmuyor bakın. Demek ki duanın da kabulüne sarhoş-ı şerife bir sebep oluyor, neden oluyor, vesile oluyor. Hazreti Ebu Süleyman Darani bizzat vardır. Ebu Süleyman Darani. Daran Şam'ın bir köyü. Bu o Daran köyünde doğduğu için buna böyle lakap veriliyor. Ebu Süleyman Darani diye veriliyor. Bu zat zamanın çok büyük evliyalarından ve ulema alimlerinden kendisi. Gayet zühd, tekva sahibi. Yani zamanda yeryüzünden tanınan bir kişi. Bu kişi şöyle buyuruyor. Bir kimsenin bir ihtiyacı var. Elinden gelmiyor. Ama hastalık, ama işsizlik, evlenme, her neyse. Yani bir kimsenin bir derdi var, bir ihtiyacı var, bir sıkıntısı var. Bu kişi dua ediyor ama duası kabul olmuyor. Ne yapması gerekiyor? Şöyle buyuruyor. Önce dua etmeden önce peygamberim hatırlasın, önce bir savaşı getirsin buyuruyor. Ondan sonra duasını yapsın, arkadan tekrar savaşı getirsin buraya bakınız aradan. Ve ibare burası okuyorum. Fe innallah yakbulu salateyni ve ekremi min en yeda beynihima buyuruyor. Allah Teala iki savaşı kabul eder. Yani duanın evvelinde, öncesinde savaşıyı okudu, getirdi. Duasını yaptı. Duadan sonra tekrar peygamber savaşıyı getirdi. Allah Teala bu iki savaşı bile kabul eder. Eder. Allah Teala iki savaşı kabul edince aradaki duaları Teala geri çevirmez diyor. Çevirmez diyor. İki salavat hürmetine duada kabul olur inşallah buyuruyor muhteremler. Demek ki inşallah bunu da yapmaya çalışalım. Tabi dünyada derdi olmayan kişi yoktur. Herkesin derdi ayrıdır. Her insanın imtihanı ayrıdır. Demek ki insanın başına böyle bir dert olunca ama ne olursa olsun fark etmez. Kişi mümkünse iki kat namaz kılmalı, oturmalı. Abdesti yerinde. Önce peygamberi hatırlayarak bir sahabeyi şerbe getirir. Tabi iki üç olsa daha değil. Onu elini açar, dua eder. Ya Rabbi hastama şifa ver der. İş mi iş istiyor, evlat mı istiyor, evlat istiyor, ne ister Mevla'dan. Ondan sonra daha dua etmeden yine arkadan peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne sarhoş şerbe getirir. Yüzünü sıvazlar. Önde sabah-ı şerife, son sabah-ı şerife, aradaki Allah'tan onu geri çevirmez bu şekilde. Bu yapmaya çalışalım inşallah. Yine hadis-i şerif peygamberimizden hadis-i şerifi Tirmizi rivayet ediyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, regime en für recülliğin, şu kişinin burnu yere sürünsün. Şimdi biz Türkçemizde yüzü sürünsün deriz Türkçemizde. Araplarda da böyle bir adet vardı o zamanlar. Burnu üstü sürünsün diye. Yani aşağılansın, işte rezil olsun, perişan olsun anlamına geliyor. Bir nevi beddua gibi bir şey aşağı yukarı. Peygamberimiz böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri'ne bakın. Yani şu kimsenin burnu yere sürünsün yani. Yani aşağılansın biraz kendisi. Onuru, kibri kırılsın, büyüklüğü kırılsın. Kim bu? Zükürtü indehü felem yusalli aleyye buyuruyor. Onun yanında benim diyor ismim geçtiği an, hatırlatıldığı anda, yani Peygamberimizin ismi geçtiği halde bir kişi bunu duyar da eğer Peygamberimiz savaşlara getirilmezse o kişi bunun üzerine sürünsün buyuruyor. İşte bu adı şerife binaen, bu adı şeriften kaynak alınarak demek ki bir yerde, çarşıda, pazarda, yolda, evinde, camide, nerede olsa olsun böyle sohbette Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ismi şerifleri, Muhammed Aleyhisselam Hazretleri yeni zamanlar, orada bulunan her birinin Peygamberimize hiç olmasa bir defa saydırmaları gerekiyor. Vacip oluyor ilkinde hatta. Vacip oluyor. Eğer tekrar geçerse diğerleri müstahap oluyor. Yani çok sevap oluyor. Sevap oluyor. Tabii üşememe gerekiyor bunda. Üşememe gerekiyor bunda. Hatta öyle yerler var ki dünyada, mesela Şam'da kardeşlerim, Şam'da Peygamber çok sahabe getiriyor Şam'da. Çok getiriliyor. Böylece. Bir gün Şam'da yolda gidiyorum bir yere. İki kişi karşılaşmışlar. Araplar biraz ateşlidirler. Çabuk öfkelenirler. Bağırma çağırma birini girecekler. Hemen bir bağır dışarıdan. Sallu alen nebi. Peygamber savaşı getirin. Hemen Allah'ına sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Aradan muhtemelen ben işte. Yine Şam'da bazı evlerde sohbet olurdu. Nasip oldu. Öyle birkaç yerde bulundum orada elhamdülillah. Bu otururken de aralarda mesela çay içilecek, işte bir şey yenecek icabında ya da öyle daha önce bir Kur'an okumuş okumamışken hemen cemaattan biri bağır bire birdenbire. Sallu alen nebi. Peygamber savaşı getirin deyince herkes savaşı getiriyorlar böyle işte. İnşallah biz de bunu kendimize bir alışkan hale getirmeye çalışalım inşallah bunlara. Mesela hanımlarımız da onlar daha çok toplanır kendi aralarında. Günleri var, şunun haftaları var, ayları var, şunlar bunlara vardı var kadınların var bunlara. Tabii boş şey konuşmaktansa arada bir bunu yaptılar inşallah. Peygamberimizden savaşa giderse oradan inşallah. Tabii bir tek sabah-ı şerifede azivel hadisi okudum. 10 hasene bakınız. Bir sabah-ı şerifeye. Yani Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve alâli Muhammed. Bu kadar kısa bakınız. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve alâli seyyidina Muhammed. Kısacık ama 10 hasene bakınız. 10 seyyiye günah siliniyor aynı anda bak. Aynı anda ikisi. Biri 10 tane bu sahabe yazıyor. 10 günah siliyor. Kişinin manevi derecesi de 10 katı artıyor anda. Artıyor. Böyle bir toplantıda konuşurken mesela fazla dünyaya dalındı. Yeme içmeye dalındı. Biraz gaflet bastı. Hele fazla gülündü mü bu çok tehlikeli şey kardeşlerim. Biraz daha sesli, kahkahayla gülmek bu kalbi öldürür. Yani kalpteki feyzi götürür. İman tadını götürür imanı. Götürür, gaflet basar. Böyle bir şey oldu mu hemen biri çıkmalı. Ne demeli? Sallu alen nebi. demeli. Hemen herkes orada getirmemiz, alışveriş getirmemiz muhtemelen. Her zaman için inşallah. Yani alışmamız gerekiyor buna. Yine hadis-i şerif Tirmizi'den buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, El-Bekhilü men. El-Bekhil, yani en hasis, cimri şu kimsedir. Zükürtü indehü felem yusalli aleyye. Onun yanında ismim anıldığı anda, halde o kimse bana savaşa getirmezse işte en bekhil, en hassiz cimri o kişidir buyuruyor. Hadis-i şerifle ilgili inşallah bir iki de konu anlatayım. Aklımıza daha kalması için bir kitap vardır. İçinde tabi bunun içini bilenler vardır. Delailül Hayrat diye bir kitap vardır. Delailül Hayrat diye. Bu kitap baştan başa yalnız içerisinde hep salavat-ı şerifeler vardır. Böyle. Tabi salavat-ı şerifin çok değişiklikleri vardır. Bunda vardır. Bu kitabın müellifi, bunu yazan müellifi, yazmasına bir tabi bir sebep oluyor. Neden oluyor? Bunu yazıyor. Şöyle oluyor sebebi de. Süleyman-ı Cezuli diye meşhur kendisi. Asıl adı Muhammed bin Abdurrahman asıl adında. Dedesi Süleyman'dır. Onunla anılmış demek ki. Süleyman-ı Cezuli. Cezul, Afrika'nın kuzeyinde, Fas taraflarında bir köyün adı Cezul. Orada doğmuş kendisi, onun için Cezuli, oraya mensup deniyor kendisine. Bu zat daha genç yaşında hafız olmuş, ilim okumuş ve tasavvufla ilgilenmiş. Allah dostlarınla düşe kalka tabii. Bu da bayağı manevi makam almış kendisi. Ahlakta, ilimde, irfanda, marifetullah'ta bayağı makam almış kendisi. Bir gün köyünden çıkıyor. Tabii Afrika, sahra, çöl. Şöyle doğru bir gezeyim biraz diyor. Genelde büyükler yalnız gezmeyi severler. Çünkü o zaman kulu Allah'a bir tevekkül hali doğuşur. Bir tevekkül hali doğuşur. Bunun için Allah dostları genelde yalnızlığı severler bunlar. İnsan sürekli kalabalık oldu mu kalabalık bir gaflet olur genelde ekseriye. Bu da bu şekilde Allah'ın tevekkülü artması için, tevekkül kuvvetlenmesi için yalnız başına bir çöle doğru çıkmış gezmeye biraz. Namaz vakti gelmiş. Bakınıyor, o yerde bilir bir kuyu varmış. Kuyunun başına gidiyor, abdest alması gerekiyor. Ama kuyunun başında bir kova falanmış yokmuş. Çöl kuyuları çok derin olur, çöl kuyuları. Çabuk su çıkmaz tabii. Hatta su görülmez bile. Karanlık olur diye görülmez. Bu Cezuli Hazretleri şöyle kuyuya bakıyor. Su tabi derin. Su var ama derinde. Kova ipleşiyor kenarında. Eyvah ne yapsam acaba diye düşünüyor şimdi. Demek ki başka kuyuda uzak kendisine. Namazın belki vakti geçecek. Teyemmüm yapsa da su orada tabi imkan araştırması önce gerekiyor. Şimdi bakınırken bakıyor bir genç kız geliyor kuyuya su almaya geliyor. Bir genç kız eline kap almış. Neyse kabı o dönemde. Genç kız, çok genç kız su alma kuyuya geliyor. Şimdi kuyuya gelince bu Cezuli Hazreti diyor ki kıza, kızım su almaya geliyor, su almaya geliyor amca diyor. Güzel ama burada kovam oluyor bir şey diyor. Eğer evin yakınsa diye iplen getir de diyor. Buradan su çekelim diyor. Sen de suyunu doldur, bir abdest alayım diyor. Kız şöyle bakıyor buna da hafif gülümsüyor. Diyor, herkes seni övüyorlar diyor. Yani ünlü kişisin diyor işte. ilimde, irfanda, ahlakta, şunlar, bunda, çeşitinde böyle diyor. Ama diyor, yani kovasız suyu çıkaramıyor musun diyor. Suya bir senin bir sözün, nazın geçmiyor mu suya diyor. Nasıl geçsin kızım suya, sözün nasıl geçsin diyor. Kız şöyle bir Allah yücelliyor, üflüyor suya, hemen kuyunun suyu atezen gibi yukarı çıkmaya başlıyor. Kız kapağını dolduruyor. Ona bir kabını böyle aptal alması için hem orada kolan sıvı orada kendi abdestini alıyor. Kız tekrar kabını dolduruyor. Su gelen çekiliyor. Bu genç kız da bu kerameti gören Süleyman Cizi Hazretleri çok duygulanıyor. Etkileniyor. Kıza bak, soruyor. Kızım, sen bu makamı nasıl buldun diyor. Bak bu kadar genç yaşındasın diyor. Bu makamı sen nasıl buldun kızım diyor. Ne oldu Allah aşkına bana bunu söyle kızım diyor. Nasıl makamı buldun diyor. O zaman kız diyor ki madem Allah aşkına dedin diyor. Ben diye peygamberimizi çok seviyorum diyor kız bakın. Her an hayalimde peygamberimiz diyor. Rüyamda peygamberi görürüm diyor. Peygamberimize aşıkım diyor. Yanayım peygamber aşkına geldim diyor. Ve tabi diyor dolayısıyla da peygamberimize çok sarpışa getiriyorum diyor peygamberimize diyor. Her zaman diyor peygamberimize hep sarpışa getiriyorum diyor. Rabbim buradan bunun makamı verdi Mevlam bana diyor. Peki kızım diyor hangi salavatı okuyorsun diyor. Onu söyleyemem diyor. O bir sırdır diyor. Onu izin yoksa söyleyemem diyor. Peki kızım diyor. Alıyor kaplarını gidiyor. Şimdi tabi burada bir de ince bir nokta var şimdi burada. Yani suyun yukarı çıkması. Nedir bu? Adeta ters. Yani su ağırdır. Havadan tabi. Yer çekimine tabidir. Suyu yer çekimi çekiyor. Nedir suyun yukarı çıkması? Yer çekimi karnını delmek. Bu da nasıl oluyor? İşte Allah dostlarına bu fıtri kanunlar delinir. Yani su yukarıda çıkar. Hatta insan evliyalar suyunda yürürler de batmazlar da bu Allah dostuna, yani bir kimse Allah dostu oldu mu? Bir kimse Allah yoluna kendini tam vakfetti mi? Her şey onun emrine girer böyle işte. Bu Süleyman Cizi Hazretleri orada çekilir kenarıya. O hangi vakit namazı ise öğle ve ikindi günüzmüş namazını kılıyor ama o namaz tabii daha başka namaz oluyor şimdi. Kızdan kerameti görünce genç kızdan öyle çok duygulanıyor, çok etkileniyor. Bir hal geliyor kendisine. Hatta ağlaması geliyor. O namazını, çok güzel namazını kılıyor. Namazını yavaşça namazını kılıyor. Duasını ediyor. Artık gezmeye gerek görmüyor artık. Yani gördüğü bu hal onu doyuruyor kendisine. Öyle feyiz alıyor bundan. Dönüyor. Evine gene geliyor. Evine geliyor. Şimdi tabi yaslamanızdan sonra yatıyor. Yatıyor ama uyuyamıyor. Uyku tutmuyor kendisini. Kendi kendine kınama başlıyor. Bak ben diyor bu kadar yıllardır işte ilim okudum, şu ibadet yapıyorum. Ama Allah katına bir makam alamamışım ben daha diyor. O genç kız nasıl makam almış diyor. Demek o kız benim daha ihlaslı, daha samimi, daha aşık diyor. Gönlü Mevla vermiş diyor. Peygamber'e yanmış kız diyor. Diyor ki olamamışım diye. Ve uykusu kaçıyor tabii. Yattığı yerden hanımın da yanında. Hanımın arkasını dönüyor hanımına. Dönüyor. Hep bu konuyu düşünmeye başlıyor. Gece yarısından sonra bakıyor. Hanım yanında yavaşça kalkıyor hanımı. Herhalde tuvalete kalkmışlar diye. Hiç ilgilenmiyor tabii. Fakat bakıyor hanımı abdestini alıyor. hanımı giyiniyor. Hanımı hatta en temiz neyi varsa evinde o gün için en temiz giysini hanımı giyiyor. Hanım dışarı çıkıyor. Hanım dışarı çıkınca gece sana sonra çölde tabii bu zat kocası olarak birdenbire bundan bir gayrete geliyor. Kıskançlık geliyor bunda. Şüphe geliyor işin içerisine. Acaba gecenin bu saatinde benim hanım temizle giyindi. Nereye gidiyor acaba diyor. Yavaşça kalkıyor. Hanımın takip eden bakıyor. Nereye gidiyor bakalım diyor. Dışarı çıkıp bakıyor. Hanımı köyden çıkınca iki aslan geliyorlar. Bir aslan hanımın önünde. Bir aslan hanım arkasında. Kadın ortada. Kadın denizlere doğru gidiyor. Akdeniz'e doğru gidiyor yani. Bu da arkasını takip ediyor bunları. Deniz kıyısından gelince aslanlar orada yatıyorlar. Kadını yürüyerek denize yürüyerek gidiyor. Yakında bir ıssız küçük bir ada varmış. Bu kadın o adaya gidiyor. Gidiyor oraya. Bu tabi görevini yaptın orada. Oraya gidiyor. Bekliyor kenarda ama. Kadın bir zaman sonra kadın tekrar denizden dönmeye başlıyor. Yani kadın yürüyerek denize yürüyerek kıyıya geliyor. Yine aslan bir önünde arkasında kadını koruma altına alıyorlar. Kadın eve doğru gelirken kocası olan bu Süleyman Hazretleri daha önceden kesilme kenardan geliyor. O eve giriyor. Yine soyunuyor. Yatan yatıyor. Yani hiçbir şey farkında değilmiş gibi. Hatta hanımı içeri girince sanki bir hafif horlar gibi uyuyormuş gibi bir anla vermek için hafif horlar gibi yapıyor da kendisi. Kadın soyunuyor, yatıyor yine buraya. Sabah oluyor, hanım şey demiyor şimdi bu. Acaba yani bu gece mi gitti? Yoksa her zaman gidiyor mu diye merak ediyor bunu. İkinci akşam yine uyumuyor. Uykusu kaçıyor artık. Bu kadına da bu kerameti görünce uykusu kaçıyor. İkinci akşamı yine yatıyor, uyur gibi yapıyor. Bakıyor yine aynı saatte. Aynı saatte gece yarısından sonra hanım yine kalkıyor, yine giyiniyor, dışarıya gidiyor. Yine takip ediyor. Aynı olay ikinci akşam oluyor. Üçüncü akşamı da takip ediyor. Aynı şey devam ediyor. Bu defa dördüncü günün sabahı hanımına soruyor. Sen diyor dün akşam nereye gittin gece diyor hanımına. Nereye gittin gece diyor. Hanım gülümsüyor. Sen beni takip ettin ya diyor. İşte netimi gördün diyor. Sen beni gördün mü diyor. Biz arkamıza görürüz diye kadın. Peki sen ne zaman bu keramet edin diyor hanımına. Kaç yıllık evli hanımı. Torun sahibi olmuş. Kaç yıllık hanım evli. Ama hanımının bu makamını haber yok kendisine bakınız. O da boş değil kendisi ama hanımının daha üstün. Hanımının bu makamından haberi olmamasına kadar. Hanımı buna öyle deyince yani takip ettin ya görüne deyince peki nereden bildin? Biz arkamızda görürüz diyor. Kalp gözü onu arkamıza görürüz diyor. Peki hanıma diyor. Allah aşkına bana ne olur söyle diyor. Sen ne zaman bu makam erdin diyor. Yeni mi erdin makama? Hayır diyor. Ben diyor evlendiğimiz gecede oraya gittim diyor. Yani oca evliyalar toplanmışlar orada. Toplanmışlar. Ben diye evlendiğim gecede oraya gittim diyor. Ta o günden beri diyor her gece oraya giderim ben diyor. Peki diyor hanımı kocası şimdi hanımına. Ben niye bunu fark edememiştim ne kadar diyor. Ne anlayamadım diyor. E diyor çölde o kızı görmeseydin yine anlayamazdın diye. O kızı görünce diyor. Yani kız da bunların grubundanmış o kız da. O kızı görünce diyor. Onu duygulandın diyor. Kendine geldin diyor. Yani ondan önce kendini varlık haline gördün kendini. Yani manette bir şey bende var gibi kendini görürdün diyor. Ama kızda Kamil'de görünce kendini hiç yok saydın kendine diyor. Yani tamamen kendini tükettin, sıfırladın kendine diyor. O zaman diyor onur gurur gidince diyor gün açıldı bana diyor. Hanımına soruyor şimdi bu. Peki Allah aşkına bana söyle diyor. Sen bu makama nasıl erdin diyor hanımına da. Hanımı da aynı kızın söylediği gibi söylüyor. Hatta aynı grup evliyamıyor da bunlar. Aynı makamda bunlar. Ben diyor daha genç kızken de diyor peygamberimiz o aşkın peygamberimize diyor. Peygamber anıldığı zamanlar içim yanardı. Kalp ürpetirdi böyle diyor. Hep hayalimde peygamberi gördüm diyor. Peygamberimizden çok sefer getirirdim. Oradan bana Mevlam bu hali verdi bana diyor. Peki hangi sarabal şeyi okudun diyor, okuyordun diyor. Ona izin yok söylememe diyor. Yalnız diyor, sen diyor sahabe şeyleri toparla, yaz bir şeye diyor. Onu bana okursun baştan başa diyor. İçinde varsa ben sana var derim diyor. Bunun üzerine işte bu Süleyman Cezi Hazretleri o meşhur kitabını yazıyor. Delil-i Hayreden kitabını yazıyor. Hanım okuyor. İçinde diyor birkaç tane var diyor. Sahabe şerife diyor. Ve sonra bu zat da sarhoş şerife çok devam ediyor. Çok devam ediyor. Sonra tabii o da Allah katında yüksek makamda erişiyor. Büyük keramet erişiyor kendisi de. Ölümü şöyle oldu bunun ölümü de. Bir gün sabah namazının farzını kılarken ya bir rekatında ikinci rekatında iki rivayet var. İkinci rekat olduğu kuvvetli rivayet sabah namazının farzının ikinci rekatında ikinci secdesindeyken ruhunu Mevla teslim ediyor bakınız. En değerli yerde namazda sabah namazında ve secdede ikinci secdesinde secde halinde ruhuna teslim ediyor. Hicri 870 yılında 16 Rebiülevvel ayında oluyor bu. Tabii bunu çok talebeleri olmuş, mürüttürü olmuş kendisinin, zamanla tabii büyük kişi kıyametli olmuş kendisinin, çok ünlü kişi olmuş kendisi. Tabii bunlara, bu ünlü olma zarar vermez bunlara. Ne kadar çevre bunları övse de bunlar kendi bilirler bunlar. Bunlar şımarmaz da bunu tabii bunlar. Bunu orada bir caminin bahçesine gömüyorlar. Buna bir özel türbe yapıyor kendisine. Tabi cihat ediliyor. Aradan 77 yıl geçiyor aradan bakın. Ölümünden, gömülüşten aradan 77 yıl geçiyor. Düşman oraya saldırıyor. Hangi düşman o dönemde? Düşman buraya saldırıyor. Bakıyor ki sonradan başka bir şehir girecek kendisi. Bakıyor şehir halkı ki artık düşman kuşatmış kasabayı. Artık düşman burasını içeri girecek yani. İşgal edecek. Bunu sevenleri tabii hayatta yok bunu görenler o anda belki de ama işte torunları şunlar bunlar bunu hayranları sevenleri ki binlerin kişi varmış. Bu diyorlar mübarek zat-ı şerifi diyorlar. Düşmeye kadar bırakmayın diyorlar. Açalım bunun mezarını. Hiç olmazsa kimin alalım da bununla başta götürelim diyorlar. Bu aşkla sevgiyle geliyorlar bu mezarın başına. Mezar kazıp açıyor bakıyorlar ki kefen daha çürüyor bakınız. Aradan 77 yılı geçmiş. Özellikle sıcak ülkelerde, iklimlerde beden çabuk çürür. Sıcaklık çabuk çürür. Biliyorsunuz et bile soğuk hava deposunda, soğuk yerde, kışın evlerde bile biraz dayanabiliyor et bile. Ama sıcakta çabuk kokuşu bozulur. Beden de o şekilde oluyor. O Afrika sıcağında, çöl sıcağında aradan 77 yıl geçtiği halde açıyor mezarını ki her yerden kalıyor herkes. Şaşırıyorlar. Sanki ona bakıp gülümsüyor. kefeni sararmamış bir bakınız böyle. Yani kefeni bırakın çürümeyi de kefeni sararıp solmamış bile kefeni bile. Bembeyaz kefenin içerisinde sanki gülümsüyor bu şekilde al orada kendisini. Oradan Marrakeş'lerin yere götürüyorlar, defniyorlar kendisini. Yine Gazze'li Mahmud'un zamanında biliyorsunuz sultan kendisi padişahdı. İlk Türklerden İslam'ın kabullenip de padişah olan kişi kendisi. Gazze'li Mahmud Hazretleri. Gazne bugün Afganistan'da kalan bir kasaba orada. Bu Gazze'li Mahmud Hazretleri'nin zamanında yine Gazne'de bulunan bir Müslüman ama çok fakir Müslüman. Bu Müslüman artık aç kaldığı için arada bir sırf arpa, ekmeklik arpa almış da borçlanmış ama. Bir almış, ödeyemiyor. Yine almış, torbayla alıyor tabii, ödeyemiyor. 300 dirhem borcu olmuş bu Müslümana. Çoluk çocuğu var. Yıkık döke bir küçük bir kerpiçten kulübesi varmış kendisinin. İş bulamıyor. Çalışamıyor. Arada bir az bir iş buluyor. Ancak evine kuru ekmek getirebiliyor evine. Yani arpa bu da evine getirebiliyor. Katı kök evinde. Biriktirip de borç ödeme imkanı hiç olmuyor artık. Tabii Müslüman için bu korkunç bir şey bu. Üzülüyor. Allah'tan korkuyor. Ya Rabbi ne yapsam, ne yapsam? Bir gece yatarken bu kişi iki rekat namaz kılıyor. Peygamber sahibi okuyor. Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi sen bana yardım edin Rabbim. Şu borcu ödeyebileyim ya Rabbi diyor. Başka istemiyorum ya Rabbi diyor. Şu borcu ödeyeyim ya Rabbi diyor. Yine arkadan savaşçıya getiriyor. Peygamber sahibine yatıyor. Rüyasında Peygamberimizi görüyor Aleyhisselam Hazretleri'ni. Tabii dünyada insanın en kutlu anı rüyada peygamber görmesi anı peygamberimizin böyle. Öyle başka rüyaya benzemez tabii. Peygamberimiz başka rüyaya benzemez tabii. Kişinin ruhu etkilenir, kalbi etkilenir bundan. İnsanın cezbe gelir. Bu kişi rüyasında sevgili peygamberimiz Aleyhisselam seni görüyor. Peygamber buna tebessüm ediyor, gülümseyen şöyle buyuruyor. Ne bu kadar diyor sıkıntısın? Ne bu kadar hüzünlüsün? Ne derdin var senin? Peygamber ona soruyor. Şimdi ya Resulallah rüyada. Ya Resulallah filan kişiye 300 dirhem borcum var. Yani 300 lira diyelim. O zaman dirhem deniyor gümüş paralara. Ya Resulallah filan kişi 300 dirhem borcum var. Ödeyemiyorum ya sana diyor. Yani elime bir dirhem gelse onu ekmek alman mecbur mu evime çok şükür ama diyor. Ödeyemiyorum bunu ya Resulallah. Çok sıkılıyorum ya Resulallah. Peygamber gülümsüyor. Onu şöyle buyuruyor. Sen diyor sabah kalkınca diyor Sultan Mahmud'a git. Yani Gazze Mahmud'a git. Ona benim selamımı söyle. O senin borcunu sana versin ödesin borcunu diyor. Sana 300 dirhem versin o öde diyor. Ona sen benim selamımı söyle peygamber diyor. Şimdi bu diyor ki rüyasında ya Resulallah bir sultan o. Ona gitsem böyle böyle desem inanmaz ki bana ya Resulallah diye. Yalan söylüyorsun der bana ya Resulallah. İnanmaz ki bana ya Resulallah diye. Peygamber gülümsüyor Aleyhisselam Hazretleri. Ona şöyle buyuruyor. Sen diyor Sultan Mahmud'a de ki diyor. O her akşam yatağına oturunca bana 3 defa sarbaş şerife getirip okuyor. 3 sarbaş okuyor. Her akşam yatağında sıra yatıyor. Yalnız dün gece çok yorgundu. Uykusu vardı. Yatağına oturdu. Yine okuyacaktı ama okuyamadı. Hemen uzandı. Yatıp uyuyup kaldı. Sonra bunu söyle. ona söyle, o senin borcunu versin. Bu tabi seviniyor aslında. O kadar seviniyor ki bir bağırıyor. Ya Resulallah bağırıyor. Uyanıyor ama. Bağırıyor, uyanıyor. Ama tabi Peygamberimizi gördüğü rüyasında çok sevinçli. O kadar gayet mutlu kendisi. Sabaha kadar Peygamberimiz hapşe getiriyor Peygamberimiz Hazretleri'ne. Sabahtan belli bir saat gelince saraya gidiyor. Ne beşleri diye ben de sultanı görmem gerekiyor mutlaka diye. Önemli çok işim vardı. Rica ediyor yalvarırlara. İzin ver işleri giriyor. Sultan muhazzede oturmuş tahtına gidiyor. Ne var diye soruyor tabii. Ne şikayetin var, isteğin var diye. Şuna buyuruyor. Gece rüyamda Peygamberimiz Aleyhisselam'ı gördüm. Sana selam söyledi. Benim 300 dirhem borcuma birisine bunu senin vermeni söyledi diyor. Şimdi Gazi Mahmud Hazretleri tabi Müslüman sultan. Allah katında mümin kişi tabi. Şöyle diyor. Ah diyor. Bilsem ki Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri bana selam göndermiş. Seni bana göndermiş. Yani bunun gerçek olduğunu bilebilsem de canımı versem diyor. Ama ne bileyim doğru söylediğini. Kişi diyor ki evet diyor. Ben de böyle hocadan bildiğim için Peygamber dedim diyor. İnanılmaz bana dedim diyor. Peygamber bana şöyle buyurdu diyor. Sen her gece yatağına oturunca Peygamber'e 3 tane sarımsak getiriyormuş. Uzunca getiriyormuş. Yani dün akşam gene niyetin getirmekmiş ama uyku sana üstün gelmiş, kendinden geçmiş uyup kalmayı getirememişsin diyor. Hemen tamamsın sen. Tamamıştın, doğru söyledin böyle diyor. İnanmıştın böyle diyor. Hemen çağırıyor mali işine bakan kişiyi. 300 dirhem getir bakalım. Üstüne getiriyor. Bir keset adamı tabii. Al 300 dirhem diyor. Bunu borcuna ver diyor. Sonra 300 dirhem daha veriyor. Buna benzer hediye olsun diyor. Onu veriyor. Şimdi bundan şunu anlıyoruz bakınız. Demek ki bir kimse Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne savcı getirince hem oraya ulaşıyor muhtemelen. Ulaşıyor böyle şey. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin biliyorsunuz doğum günleri de yaklaştı. Yani bu yıl 2006 yılı olarak nasip olur inşallah 9 Nisan pazar günün akşamı, yani pazarı parasıya bağlayan gece inşallah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum gecesi oluyor. Peygamberimizin doğumu biliyorsunuz İslami aylarla 11 Rebül evveli 12'ye bağlayan gece. Yani inşallah pazar günü Rebül ayının 11. günü oluyor. Bu pazar günü, yani bu yıl 2006 yılı olarak inşallah pazar günü Rebül Evvel ayının 11. günü oluyor. Demek ki inşallah pazar günü akşamı Peygamber Arslan'ın doğum gecesi. Şimdi günümüzde 20 Nisan kutlu doğum haftası diye bir bidat çıktı. Bidat dinde olmayan uydurma bir şey anlamına geliyor. Evet, Peygamberimizin doğumu İslami ay olarak Rebiyun 11'inde 12'ye bağlayan gece idi, sabaha karşıydı. Bu tabi Hristiyanların takvimine miladiye çevrilince 20 sene geliyor. Yahudi takvimine çevirirsen onunla başka güne geliyor tabi. Bugün yeryüzünde çok takvim var. Hristiyanların kullanan millet takvimi var. Yahudinin takvimi başka, Çin'in takvimi başka, Hindistan takvimi başka. Her din mensubunun, herkesin ayrı bir takvimi vardı. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni Hristiyan takvimine göre doğumunu kutlamak bu peygamber hakaret edilir kardeşler. Yani peygamberin üzerinde durduğu özellik de, durduğu nokta nedir? Hristiyanlara benzememe, Yahudilere benzememe, hatta ibadette bile onlara benzememe. Allah katında aile 12 aydır. İslam aileler. Mevla buyuruyor. Minha erbatun hurum. İçin 4 haram ayı olan aile adı bunlardır. Böyle şey. Bunun için Peygamberimizin doğumu 11 Rebbil evveli 12'ye böyle bağlayan gecedir sevgili kardeşlerim. Peygamberimizin doğumu Peygamberimizin ayıyla olur. İslam ayıyla olur. Kur'an ayıyla olur böyle. Hristiyan takvimi olmaz bu böyle şey. Bu 20 Nisan'da doğum kutlu hafta yapması yani bir nevi Hristiyanlığın boyasının katımı böyle. İslam'ı delme. Yozlaştım İslam'ı böyle şey. İnşallah sevgili kardeşlerim Peygamberimizin doğumu günü için gelirsin inşallah Teala evimizi uyaralım. Çoğu çoğumuza bunu haber verelim. Bunu birbirimize kutlayalım. Yine elimizden gelene kadar inşallah Teala o bir evimize bir bolluk olsun inşallah. Yani çoğu çocuğa hediye alalım. Al kızım bakayım, al yavrum bakalım. Bu işte Peygamber'in doğum gelisi diye inşallah bunu bir canlandıralım. Lillahi Teala Fatiha.